was popping my G. Call, call, yine call. Chat, bütün dünya mahallem. Get em. Every day, yedin tak. Her gün kalmalısın her zaman. Yapar herkes boş laf. Boş. Milletin azı değil torba. Bağır istediğin kadar bağır. Bize pam pam yok, bize tak tik tik ka. Rolly, rolly yapamaz tik tak. Yeteneğiniz dedi kodu. Kodu, kodu umun bebeleri. Sizi, eki şan şöhret. Peki. Götüne sok ama yalnız bırak beni. Benim uyuşturucum müzik. Seninkisi sana lale. Bana arz bu yeni beat. Ama sana lazım yeni tweet. Çünkü işin lo lo lo lo. İşin gücün laf. Hep tut bir saf. Bize de mi lo lo. Hep iftira hep. Çünkü işin lo lo lo lo. İşin gücün laf. Hep tut bir saf. Bize de mi lo lo lo lo. El insaf. Hep iftira hep. Yeah, unutamam nereden. Nereden geldiğimi. Sokağa neyi versem. Dönüp bana geri verdi yine. Sana yaranayım diye değil. Açlığımı yaralayayım diye. Sahnen dolu boş meydan. Medyan kadar olamadı sosyal duraman. Yerimde olsan 27 yaşında milyon lira. Çok da bir şey değil keke 100 bin euro. Skin para pulu olamam kulu. Paso minnet paso bin ton rica. İcraate gelince fıs. Bana her boku de ben deyince kız. Bana tek dediğin salam sosis. Ama senden olur helal domuz. De bana ne diyorsan. Yeter ki dediğini bir kere yap. Bebeler her boku biliyorlar. Eleştir sikiştir gider ayak. Boşuna yapacağım bize lolo. Ondan sonra kaçak bir yere bak. O da hakkın işi midir lolo. Şerefsizlik olur size logo. Bir milim gidemez İTKK. Hatta bin kere gösterse bile çaba. Ve ne bir selam verir ne bir merhaba. Salak beni kendi sanıp niye tara. Çalı çalı çalış hadi kal kal yine iş. Lazım bebelere aş. Bize dele hadi koş. Ama sana siktir oradan hadi push. Çünkü işin lo lo lo lo. İşin gücün laf. Hep tut bir saf. Bize de mi lo lo lo lo. El insaf. Hep iftira hep. Çünkü işin lo lo lo lo. İşin gücün laf. Hep tut bir saf. Bize de mi lo lo lo.